wala mu koy jema wor jema lek alalam gem yalla fa nek mu ngor gañana kenn tay tam ak ñak bu taxé mu sol mu wéx wallahi du yek ni sol ni mu wéx du ko yek ndax te libasu taqwa zalika khair ki gem yalla xamna ne li nit di gëna nit bu dé sangu du ko summi loolu la fi wax dé wala fi neena li gëna nit bu dé sangu do ko summi waaw li mom na ko sol ni abba na la tabarakallah way li du dara da ko xoti tay ñaw ko tay xol leen ko ni mu bëdd xol leen ci kanam ñetti at ci kanam ñenti at bok ndem dama nay ban ko té ñenti at bu leen yam ci bébay bi nitim xel jall kérok moy maggat ba dooni sagar ba dem ci sen ba da ko la yepp ci bu noori bu la gani di ci wata tay fokk lay mujj la leen bu yalla bu ñu xolé lu bëss seen xel day jall ko ci gëm yalla bu xolé lu bëss day xamne gogo bëss du bëss bes ci am jeriñ moy li nga xamne bu bessé bis bu ne mu daliku bess té moy libasu taqwa moy yéré ragal yalla yéré ragal yalla boko xassé sol té moy tu gëm yalla gu manki bis bu ne sa yéré gëna bess sa boba né mu ngi wéx né muy tilim dara wañu dara do amé la rafet nak solal kèn téré wu lako xarit nañ la ko sax dem ba ñu ëpp wayé nak do xel lu la nga am tam bu wéxé do ko yékk té dara wañu dara bu dékké ñak na non lay mel bu doone ko am tam da la ñu gis ko ñak gi bu ñak da ci ay jikko te nit ñu bari febar nañ ci walu jikko seen jikko yaqku na ak ñak ko yaq way da fa gëm yalla ko bu de ko am tam ki fekke am yalla ki am alal te and ko gëm yalla day sant yalla te xamne ko momu mu am joxu ko bokkom wala ñu dañu ne suuf bu suté duñ ci wax dañ ko jall so ané ay million dem nak sa mbokk amul ñaari dërëm bu defena ya ko gën bu defena ya ko upp mu xel bu defena ya ko dakka wut def la jox lu ko joxul ana ko la jox ah subhanahu wa ta'ala ana ko joxul yalla bi joxe kon nak santal yalla bobu pat pat le ko gëm yalla di yore kan ngay sant yalla xamne ko mom momu yalla ko fa jox tayit bu ko jox da am lutax da am lutax lutax moy lan da koy nattu ba xam day sant am day gore waw day sant am day gore bu la yalla joxe am kom nga sant te sant gi mooy nga boole wax alhamdulillahi rabbil alamin ci taw la min ak sa xol boole ko ni yàlla bëgg ku ni doxale am koom nga doxale ko na te mooy nga dimbali say bokk waaw nga dimbali say bokk xol leen waa joo xam ne ci daa am koom am mbokkum julitam wala mbokkum dëkkaaleem mu néew doole ñëw ne ko damaa bëgg nga abal ma fi 50,000 ba 100,000 ba dem liggéeyi dem liggéeyi nga jox ko 50,000 100,000 500,000 mu dem liggéeyi mooy boo liggéeyee ci jamono ji naqara ji ak dévaluation bi ndax boo jëlee forcément il faut nga am la nga doon wuti man ngaa am man ngaa bañ a am nga def ñëw amoo la nga doon wut amatoo amoo bénéfice man ngaa am sax fas kaktaay ba am lu ca ruus kala lebaloon damay borom alal yow amoo alal sa doole nga am moom moo am alal lebal na la boo jëlee moo du muy def jox na la 500,000 ba 100,000 franc nga dem di liggéey da ngay commerce oo loo mën a def ngay nappoo loo mën a def dem nga liggéey ñëw doxut carte nga fof ki la amaloon nu muy da ah yow amel lu ko bo yoroo loo ko fa nu muy def nu muy def mooy li ko islam sant laa mën a wax xaw nu muy def moo ko xam te li ko sant dal mooy na seet ba xam bu fekkee waa ji foyewul xaalis ba toppale wu ko wax dëgg yàlla xam na ne liggéey na ci kenn kattanam daa amut na ko mujjal yàlla daa wax ne wa in kaana zu usratin fa naziratun ila maysar bu fekkee ki la amel bor dafa tollu ci ay jafañ-jafañ na nga ko muñal ba mu yomb wa in tasaddaqu déggal li ci yàlla nekk mu ne boo ko saraxee bor bi sax baale ko ko ngir yàlla loolu moo gën te moo gën ci yéen la wax koo waxee lu lëpp kon li alquran bëgg li gëm yàlla laaj mooy sa mbokk mooy bu ñëwee nga yomb dal ko te bañ koo jafeel te xam ne li mu la ameel ak li nga ameel yàlla wax mu lu ci ëpp rek ah wax ma rek li mu la ameel ak li nga ameel yàlla lu ci ëpp boo ko bañaxee bu ndoxataal ko mu ndax bëgg ëllëg yàlla bañaxee rek bu ndoxataal la moo ci njabootuk yàllaa de moo ci ngóoros yàllaa de moo ci man nga koo fitnaal yàlla fitnaal la ci de moo ci yàlla wàcce na ci aaya de ci baqara nee na bu fekkee nit amel na la bor amul lu mu la fayee na nga ko muyal nee na te boo ko manee baal bor bi sax ngir yàlla moo gën ci yow mi borom alal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis mu ne man koo xam ne kii muñal nga ku am bor muasir koo xam ne kii man anbara muasiran koo xam ne kii da ngaa muñal ku la amel bor te mu awul li mu fayee aw wada a anhu wala sax nga faf ko may bor ba adallahu Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilla wala akhira bakkar di jann di jaruf arsh lepp gaw nak yalla dina la yob ci kar goge nga top xaar bu su atta xam nga neena xaar ci aw nak legal wu tag bu baba nak bokk na ci top ci kar ga ko xamne ci da am sa mbokum julit mu la amé la dor nga muñel ko ngir yalla wala jëral yalla jox motax ba lolou ci xet jamu yalla legal way lolou lepp ko yef ci ak xol moy lan moy gem yalla subhanahu wa ta'ala kon nak ki am day sante yalla du timbalé du taw du lay day joxe ci anam yu wi ci yoonu yalla day jox alal ta fek soxal nako day jox alal ndok jeganyalem ay jirim ay miskin day def ci alal yonent bi nana wayyul lil mukhtirin tafkara ñeel la ñor alal ju bari ngare ka joxe day jor ak tamu ne karama gana mo nonu la ak gem yalla di def ci ko xamne ki dafa mu ngox gem yalla ki gem yalla day fonku julli du ko yeexal mukk ngir tayel wala son wala waxal mu neex ki gem yalla day bëgg jakka day faral di dem ci jakka day baax lu muy tuddu yalla ki gem yalla day faral di jang alquran diko jang te diko tadabbur diko xalaat di ciet lu mu tekki te diko jëfé te di ca wote ki gem yalla day nank ci alquran ak sunna ci ay sallam sunu mag ñi baax ñi nenañu ku ci yalla jox lu bokk ci diine ku ci yalla jox lu bokk ci alquran ak sunna nenañu nang koy yobbu ba ci roog seen moy buñ bëgg na sari nenañu bu ko defé nga matt ko fofé kep ko fa té nenañu bul régul kap ndax té pinj mi da bari ño xamna ñi dañuy sét ko yor diiné pour yaq bo waré rek ñu luqati bo wax la kanam léré ñu def la té ba da ko kala la ba diiné ci diiné sañ ñay ndam nang ko yobbu ba ci roog seen buñ bëgg na sari nga kep ko fa bu dëgër tek sa kanam bul kap bu ré addu alayha bin nawajid bu ko defé ki gëm yalla nonu lay def ci alquran ak sunna dara du ko ca mëna jëlé du ta gënu banex bu muy top da mo kay mëna tek applique alquran ak sunna du banex bu du mod bu yag aaday mam xam ngeen sunu aaday mam yi yeen tay mu wuté sunna am del su boba ka gëm yalla sunna da koy gënal aaday mam xam ngeen ni mod yi dess yi lu ci bare bare bare dara de po ci alquran ak sunna am del su boba ki gëm yalla alquran ak sunna da koy gënal mod bu bes du ko jaral mukk muy bayyi alquran ak sunna ngir mod bu bes tay tam bayyi alquran ak sunna ngir bëgg depp ak seen wa kër na bëgg depp ak seen wa jamono wala bëgg depp ak seen loolu day gëm yalla du ko def tay tam taziya bu mag bi xërem bu mag bi nga xamne mo ni ci aduna bi aduna bi jamono yu ñu tollu xërem bu mag way magam magam xam ngeen la na moy occidentalisme moy ad bëgg tuba nga ngi tap ci tuba bi rek bu tuba bi ne ni la ni ni la bu tuba bi ne yu xolen ni yu mu yu bu ne way len nu way bu ne wat len bop jeme ni nu wat jeme ni bu ne sel len lu gatt sel lu gatt man ya nga na bu tuba bi ne won sa dalil sen day tanu sa dalil nu nak ah wa lu ko yar te ken xamul tuba bi doole di andal ñu ngi ci gouvernement yi ñu ngi ci serigne ci ñu ngi ci association yi ñu ngi funa ñu ngi ci penc mi ñu ngi funa xeram wu ray wawi di ak tuba be du mëna soppi ku gëm yalla mukk ba diko tagale ak alquran ak sunna lu tanel yo di def mo ko gëm yalla du xulo man na mer waye du xulo ko gëm yalla bu wër du wërante man na discuter pour leral ak deug waye bu ci wërante defé mu genn ci ko gëm yalla bu ko ci tapaté bu ne ko salaman ko gëm yalla bu rombé fu ñuy foyé fu mu bon mu haram day romb maral kiram jall ko gëm yalla da ci té wa mbiri julit yi bu nit bu julit ñi amé ak ngañel am mbette mu gëc ci contante ko gëm yalla bu gisé lu wuté li yalla bëgg ci seen kër mba ci penc mi da koy nakal mo ngom man nga am sax mu révolté ci jëf mba ci wax wala lu bon ci xol waye go xamné ki dal néna léru gëm yalla ni ci xol bi té bu génné ci penc ci mbéddi Dakar yi gis ko nay goor yi ak bané yu jigéen yi ñu lëngo dox seen sax sol rob yu gatt lolu da ko tam bu du ko nakal du fenc ci kanamam lolu sébar bu ko gis ku gëm yalla dal faaw bu ko gisé lu wuté ak njub ak alquran ak sunna da lay nakal ci sa xol tay dem li ci gëna bari tay fenc sa kanam tay tan ka gëm yalla day dimbali képp ku mu mëna dimbali ci tamen bu mu mëna don ci julit yi rawat na nak kamu gis muy tanku ci ndam ak sunna képp ku ngeen gis muy jema tanku ci alquran ak sunna sopp leen ko te dimbali kepp ngeen gis muy jema tanku ci alquran ak sunna sopp leen ko te dimbali ko man kuy denku ci alquran ak sunna xamé wu ci tijani ba murid ba falah ba ibadur rahman man dal bu la gisé ay denku ci alquran ak sunna sopp na la mang lay jema dibbi lolou kat boko defé mo depp lamuy déggé ci layé yalla lu mu wax qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah yalla néna yow muhammad waxal né nélen bu fekké li ngeen di wota ci bëgg yalla dëgg la kon top leen ma man muhammad kuma top man muhammad yalla bëgg la kon nak nekati ñi top muhammad yalla da leena bëgg waaw yow bo gisé kuy jëm top muhammad kon gis nga ku yalla bëgg waaw do gisé ku yalla bëgg no wala da bëgg ko wala xaaré ko na ba do ci bu guddi tan mu la yaa sétan yi yeet wala tan ngeen gisé kuy jëm tan ko xalu sunna man neewuma ngeen wax ci ibad rahman ngeen dimbali leen wala al farah man yoy itel dede dama ne texte yi dama ne aya yi dama ne ahadithu rasul sallallahu alayhi wa sallam yu wiri lañu santan ka koy tax mbolo muñu mëna bok ngay leen sak bëgg leen leen ci dimbali leen ndax ta yalla bëgg na leen du waxe nak yuhibbukumullah ka yalla bëgg nak abdu da koy bëgg safan ba nak safan ba safan ba safan ba mo nga ab julit bu am ak ngam yalla day bañ bidda bañ nitu bidda mom def ko wara bañ mo nga def ko wara bañ jul yalla mo nga bu ko defé ke ngam ka am ngam yalla budé jigen dang koy gis mu dal di teunku ci mur aw yaramam ak nu jamono mëna debi xijaak ak lu tuba bi reetan xijaak xijaak ak luñ la dekkal ci ibad rahman legi ko xijaak rek ñu ibad rahman ko ay jabal ñu ñom nga bok waaw ak lu tuba bi dekk lu lepp dekkal nak lu fi naw ni al khaliq sunni lu lepp dekkal xiga tay tam ke gam yalla bu de jigen nga gis mu dal di bayyi xexal dal di bayyi yok kaw dal di bayyi tabarruj moy tawali ci genn xol den jigen yo xamna ji bala mo genn li gëna rafet ci gaayam rek day bëgg dem ci pencil ci marché bi ba ci gam ko ba ci mankal mo jaxé mo tawal bu jëkër tay mo tawal tokkitu jëkër tayam ki gam yalla budé jigen da tay tak jang ak tay julit bu jigen da koy appliquer ci bopum ak ay doom yu jigen budé goor da tay jang wo ca soxnam ak seeram ak ngam ak molem degnalam yu jigen te mom mi goor tam day jang ak tay julit bu goor en tant que tammiñ en tant que jëkkeur en tant que bay en tant que individu ci société du wat ak sikki man ngeen bañ ko rata tayam du wayfal dara ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi limay wax lepp moy lima ragal moy wayfal kat sunna yi rek wayfal kat sunna yi taw ku nga xamne ki gem na yalla day xer ci sakku xam xam sharia ci aduna lepp nak julli li ak lepp la ci jeex yi nga xamne gem yalla daf koy def ci ab julit bu amé ak gem yalla gu wer faw mandarga yi ma wax ak yenen mandarga islam faw mu ne ci mom def ci mom bu ko defé gëm yalla gogou and na doola jo xamna ji bombu atomique wala bombu bi gëna reuy wala missile bombu ba lam am ci doole ak lam am ci énergie tollul ni mukk énergie bi nek ci gëm yalla benn force matériel ci kaw souf amul lu ci doole du tollé di nek ci gëm yalla ci doole ay bakkar mo koy waral waye lu ma defaw rek lo mel nonu wërta mëna ñak ci dundu julit ndax yonte bi sallallahu alayhi wa sallam wax na inna li kulli amalin shira wa shiratu ila fatra faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada waman kanat fatratuhu ila ghayri dhalika faqad dhalla wala faqad halaka yonte bi nana njambar go gis ak tawarte go gis faw tayel dana ko dogale ak tawarte go gis tayel dana ko dogale mo nga bu ko defé tayel gogu bu fekke ne bi da ko teewu da jëm ci sama sunna tayel gi da jëm ci sama sunna su boba koko jukna bu fekke ne bi nak ak tayelam dafa jëm fenen fudul ci sama sunna su boba tankuna wala alkul kon bok abdulit su fekke ne bi day jamba ci jamu yalla dal mu yag mu yeg ni dal tay ji dal taw ko tawar lol lim dan jang ci alquran dal tay tawul pour jang lu toll wala lim dan nak ci ay rakka ci guddi dal tay tawlu pour nak lu tol nonu na xamne rek lolou lu ko gar la waye nak na gol gol lu ci lu ko gawa dindi te may mu forcé bu yem rek mu nga forcé bu yem jema rek le bopam ba nga xamne bi dina kon ci jamu yalla boole ko bi ñaan yàlla yàlla musal ko ci tayel. Yonent bi daana ñaan yàlla te ci li muy ñaan daan ci boole yàlla musal ko ci tayel. Daana wax ci xadis boo xam ne Bukhari moo ko netali اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وطلع الدين وقهر الرجال يو يلا ما غي مسلو تي يو تي كيف اك سوسي اك نياكار اك تي اك تي لوت اك تايل كون بوك تايل دنج تي وادي مسلو يال واي نك سفكي مبير مي دا ويس لول تي فوف نك سني ورا دغلو بو باخ دا سفكي نبي تايل كي دا ويس لول سفكي نبي تايل كي دا نارا صح داك تي تايل مون لا جيم تي جامو يال bu fekkee ne bi itam tayel googu daa am nag dugg ci mooy yàlla yomb la lool te loolu li muy am amee xaw a bari foofu nag fa la danger ba nekk loolu kon day wane ne ak feebar moo la dal wala moo lay bëgg a dal feebar boo xam ne moo gën a bon choléra moo gën a bon neuropali moo gën a bon palidisme feebar boobee mooy feebar lu ñuy wax feebaru doxful iman doxful iman nag kamu dal moom la nga bëgg a wax ay symptôme am ndax ngeen xam ko ndax ñu xam ko bu baax doxful iman feebar bu bon boobu ki mu dal te xam ne moom choléra ko gën xam ni mu choléra de xam ni mu choléra du gën a rey de ah waaye moom moo tane doxful iman ndax choléra bu la reyee xanaa foofu lay yem am choléra bu la reyee da lay yóbbu safara ah doxful iman nag moom du la rey dara fi bàyyi rek nga def ay bàkkaar bàkkaar yi yokk rek ngay sëfu rek bàkkaar yi yokk rek te bàkkaar yi nu mu toll balaaxara nga am at yu toll noonu ci naari jahannam moo tax mu ne leen choléra moo tane doxful iman moo tax du da ngeen a woote woon Sénégal ci jamono yee passé benn séminaire bu doon gëstu leen ba gis ne ah teewoon ngeen a woote benn séminaire du gëstu mbiru doxful iman ndax ngeen xeet li nit ñi doxful iman ay symptôme am dinaa ci tudd yenn bu njëkk ba mooy tayel ci topp yàlla tayel ci jaamu yàlla su ma nee jaamu yàlla ëmb na njaq ëmb na julli ëmb na koor ëmb na naafila ëmb na mboolem jëf yàlla santaane ak jullit war koo def def ko yàlla jaamu yàlla yooyee boo yëggee ne yaa ngi ciy tayee ba yenn saay sax doo ko def ndax am na ay benn benn yoo xam ne yenn saay julli day jot ñu tayee la julli ba xam julli gi faat duñ ko def kenn du ne waaw ëpp naa wax waaye nag da nga koy seet sa digganteeg yàlla day wéet sa digganteeg yàlla bu fekkee li am mooy waaw yàlla daa bëgg sufa waxal waaw sa digg ak yàlla sa digg ak yàlla te kenn bañ koo dégg waaw bu fekkee ne bii doo ko def ba mën naa am sax nga fa wocc ko mu niil wala boo ko defee boo jógee julli julli gi day ay yëngatu yoo xam ne amul ruu xam ngeen yëngatu yu amul ruu de mooy kàbbar allahu akbar daal di fatiha ko saar mbalee ci tànku bi fatiha ko saar mbalee ci tànku bi mooy lan mën nga kàbbar tari fatiha taru saar ru ko wax subhaana rabbil azim sëgg sigi sujjóot te xel mi yàlla lépp ci yow daal andi nga ñaan ci rakka rek su yàlla bëggee jël su bëggul bàyyi astaghfirullah astaghfiruka ya rabbi wa atubu ilayk waaye ñeenti rakkaay sa xel demul ci yàlla benn yoon mbaalim ci dem néew na lool loolu ku ko yëg ci sa bopp mooy symptôme bi njëkk ci symptôme yi wone feebaru doxful iman saa borom yàlla dafa wax ne bokk na ci mandargay naafiq yi ida qaamu ila salaati qaamu kusaala bu njëga jëm ci julli dañuy ànd ak def lépp ci tayeel na kenn ku nekk seet ba xam ndax mos naa nekk ci mbooloo toog di waxtaan yëgul ci yaramam dara ba julli jot ne ko ñu ne ay seen julli ji rek yaram yi diis mu xaw a daye tuuti symptôme bu njëkk baa ngoog ci symptôme yi doxful iman ba tey bokk na ci loolu ñàkk a faale marché tuyaaba yi ndax xam ngeen marché tuyaaba marché tuyaaba mooy bisu àjjumaa ngi nii gis na boo xam ne loo ci def ci ay yiw tuyaaba yi day bari weeru koore ngi nii loo ci def ci ay jaamu yàlla tuyaaba yi dañ koy ful marché yooyu nag bu ñëwee yow daal doo ci def dara faale woo ko yow soxla woo sax ab yoon ku ne moo jaa yow doo woor al ayaamul biida xam ngeen al ayaamul biid doo ko woor nga ne ah yow soxla woo ab yoon kon loolu bokk na ci mandarga doxul iman koo xam ne kii day faral di tànt julli mbooloo jàkka ji daal ba duma fay tànk dara mën naa am ajjuma lay dem ba ajjumaat yàlla am na ci jaam ñoo xam ne ñuy ajjuma ba ajjuma la ñuy dem jàkka moo jaa loo fi nga ko teg koo xam ne kii yenn saa yi sax moom mu tàdde juma te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku tàdde ñetti ajjuma ku tegalee ñetti ajjuma tàdde te amoo ngant lu sa yaa nangu yàlla day fab tàmtab naa sepp tàmta ko sa xol ajjuma kenn du ko tàdd yow nag yenn saa yi sax nga tàdde ajjuma waaw wala boo tàddewul ajjuma itam yenn saay nga tag dal julli ngolo lol yenen ci neena batay la yazalu qawmun yata'akharuna 'ani as-saff al-awwal hatta yukhlifahum Allahu fi an-nar yenen ci neena aw gay duñu dem di tag saff su ñeek ba yalla tagal leen def ñu def safara bi ñu dem aljina ñu tag def safara gaay ñi ku bëgg bu nit ñi waxu dem aljina mom mu tag def safara ko bëgg yenen ci bi neena aw gaay bi ñu dem di tag julli mbolo ba yalla bayi leen ci safara ñu tag yenen ci yalla musa te ku mel nonu conscience am bu ñu ci mom dara wa du ñu ci mom dara boko yedde mu ne eh bay suñu yow da nga jëf jëf yi nak yalla ngi dul nonu mu nga xol lañu wax waaw bu yalla da nga lay julli tak ko wax lu julli tak ko muy naaw bu yewo du ko jema fay bu ko jema fay naas la yoyu nga xamni mom lañuy def bala ñuy julli tisbar ak buñu julli tisbar ba agal ak timis ak jeex yi mel nonu naas la yoyu tam du ko fonk dara te lu ko ci fatam du ko jema fay fardu kifaya nak mom yoram nekku ci xam nga fardu kifaya de moy julli go xamni gi bokay ñann ci julli ci defé mu wacc ni ci def niki julli muruk jant bi mba julli muruk wer bi mba julle ab neew yoy da nga yoram nekku ci lool mom mom ilima nak ay mamadu ñoko mom way mom lool amu jottal loolu bokka ci manal gay symptom bi jekk ci symptom yi febru doful iman moy lool lepp mi ngi dugg ci buntu tagan ak tayel ci jamu yalla mo nga naka nona ko xamne ci dal dafa mom dina julli farata farata mom do ko raw sax waye nak nabila yoy ni dal mom dal mom la munu dal do ketam xawma day liggey xawma day waxtan xawma day def nabila yoy nabila ñaata lañu wax len ma rek nabila ñaata lañu wala ga julli tisbar do julli han han ñen ñi ñant ñen ñi ñen ñi ñaar bo julle ba nafay ñant wala ñaar takusan mom wala timit wala ge nabila yoy nak mom dal do ko def lolu bok na ci mandar gay doful iman ko xamne ki qiyamul layli mom du ko def xamugo sax lu xam ngeen qiyamul layli yeen moy bu gudde nga jog julli yalla lo ma bu gud bo julle ge ba agal da ngay dal ci sax la rek ndira ba fajar ben sa da dara dem julli ci dede da ko tam le ci fiñ julle ge da fiñi salato xana da nga japp julli yalla dara lo ma lolu moy qiyamul layli wala mom ko dal du ko def fayal dem jakkay it bokku timiram mom dal bu fekke munta ñak dem jakkay it dakoy dir dakoy natte bañuy bëgg li xam rek mu doora dem wa julli yo yor julli yo mu musuko def mba dal dina yar ci xalam sax talu amul jëf ba fekk ci penci man ba ci magazine ma ba ci bureau ba julli yo amul jëf wa ñaari rakkay tuubal yalla gaay ndax yeen da ngeen toñ yalla man da may toñ rek man da may toñ rek yalla lu yalla baal waji kuy togn yalla kat jaar na lele nga japp passé la julli ñaar rakka tuubal yalla xam de ko xamni ki ñaar rakka yoy doko def doko def ñaar rakka istikhara moy ñaar rakka tanglo yalla doko def ah lolu kat lepp bok na ci mandag doko di man te lolu lepp dug na ci ben tombu tayel ci tap yalla tambu ñaarel bi ci symptom yi wone ni ki kat doful iman dako dal may ko xamni ki alquran munul tokhal bi dara alquran bi ng koy jang munul tokhal ba dara alquran du yengal xolam alquran bu tekko diga safara diga ay fuddu dina ko deg ni rek waye dal day jaar ci jaar ci yendam yoon bal quran diga ko def nangam ak nangam dañu la may aljana da nga am ab yoon yoy mom interesse yu ko mom liko interesse moy deureum bu na xalisa beug alquran tan tanana nangam koy warna ko def alquran taral nangam koy warna ko bayyi lolou la iteluko alquran neena yamul qiyamah ni lay mel amna ay sari alquran yi wax yamul qiyam lolou dal mom dal yoy dal dug ko nga tay tam ko xamne ki dal da nga yegni yow bo de deg nangam alquran tax day mel ne dal dara xawa gawa tapi xana ndax baat bi neex ni jang alquran ku ci dakale ba fay fi wala husari wala baax wala kan ha nay ko len neex bu gacce bu daj bi neexé lol mën ko xëc mën ko guddal est ce waye dal baax bi neex nga ci am waye nak jalalul qur'an wa jamalu wa qudsiyatuhu nadayu alquran ak sallam ak leeram du dug mukk ci xol lolou bok na ci symptom yi wonane yow mi febru dhuful iman daf la dal waaw lo xam nak te jullit ba nga xamne bi mom du tok jang alquran ko xamne ki mom du tok jang alquran mukk na lim koy def newna su ube kamil bi tok jang ñent ci juroomi hadith bi bokku bu munu ko day gawa bayyi day gawa doyle da mel na dal la yi da mel na da koy lak amna ay ñam yo xamne aw ñam bu safé sukkar bëpp ba mu sa xorom bëpp du lay dakk rek bo lekke tuti mu dakk la yow da melni alquran di lay dakk bo jangé tuti koy rek bu kamil ah lolu bokkal ci man rek jox ko dina lo ci xam nak bu fekke yow fero idj yow dal na fara dal jang ko am nga certificat de titre am nga brevet am nga baccalauréat am nga lan lan wax le ah lepp licence am nga doctorat am nga lepp alquran xamo ci dara fero idj da ngay rek ko staff bi dum la wax rek mu nga bax alquran xamo ci dara dara bolo ci mu nga lolou day bok na ci lolou day musiba la mu mak ndax yow da na kon yow kene xamu seydou lan la kon bok tam bu ñaarel bi ci tam bi dhuful iman moy ko xamni alquran du def ci mom ta tam bu ñettel bi moy sagane yalla sagane tuddu yalla ak ñaan ko xamni ci dal tok ñaan yalla du ko def bu amé problème sax day seet serigne bi mu ñaanal ko da damay dem ci adal sura kay dox ko way xal mu ñaanal ma waye ma ñaan sama bok xawma jëg xamna man dama mu selegi amna ma selegi ñu ci ñaanal señ bi tam bo ñewé mu dal gëna xatim mu ngok fikar fikar di tar bo xamne bi kenn du xam ndax sekere bi ngir yalla rek kenn du xam ndax jaamu yalla rek kenn du xam lu mu doon fikal bo xamne bi mom bo dal set ak lom ci bukhari ma ci muslim dal dana xaw jafé gis lool dale mu am fikari na bu ko defé yow do togg ak yalla te yalla mi la sak mom la da bëgg nga togg ak mom fikaral fikal yow sa bop waxal ya allah ñaanal ci ñaari sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam li nga soxla jangat ko yalla wax ko yalla yalla degge ko ci taw lammi waaw demal ci señ bi mu ñaanal la yenen ci bi neena sallallahu alayhi wasallam de len ñaan yalla ci seen gimin yi ngeen dul moye yalla te moy sa gimin yu mbokum julit man kay bu ma amé soxla man dama dem ci sa xol ba ne ko sey ba ñaanal ma waay nak na ñaan ko le ci dëgg na ñaan mu ñaanal ma waaw sayyidina umar masna taggu ñaan ci bi di umra ji sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu umar da sayna mohammed da ko ne bo demé gulnu faté ci ñaan kon ñaan da koy bax na lu bax djiblu mako dindi dafa bëgg wax ni ko xamni ki mom du togal yalla mukk sekkut ak mom dara ni ba taxul lal rek xam ngeen ba taxul lal lal mom bobu ci tege waye baat bi dedet lolu bokk na ci man da ngay febaru doofu diima borom bi tabaaraku ta'ala mi wax malaka nafiqi neena la yadhkuruna allaha illa qalila ya nafiqi bi ni tud yalla lu neew neew batay bokk na ci mandal gay xol bu wow bo xamne du noy mukk da ñagat ko xamne ki xol bi da mel new doj lel quran di wax summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashadu qaswa bakara ñet kay ak juroom ñaar neena sen xol yi wow kam gannaaw da mel na ay doj wala tax mu gëna dawar ay gëna wow ay doj te borom xol bu wow du deg ay waar boko waré mu ne way sun biow may ma jamm way yow da la tang lol da gna ñu ne amna fi ben mbokk sama soxna mo doon doxal da dem ci marché ba Dakar ash la def na la de ñu ne mo dal graax ben way bo xam nga ta kasset neena dal mom sopp na la lol ne way da nga tang ya nga wajji li ngay wax da nga tang wa ne ko na ma bal de sama suñu tang set duma ci tak dama jott li kaddu yalla rek nim ko wax waye ku ko sax ba tay yi ne tangay am na ñoo xamne seen xol di yek tangay seen xol di yek tangay di yek seen bay xol bi da wo kon fayitam di yek ben waare ka yaron ci wina bayyi na len ak ñaari waare ka ben bi day wax ta nopi mukk ben bi du wax mukk xay mi gis ben waare ka bi wax ta nopi mukk moy alquran bi nga xamne bi du wax mukk way mi ngi def moy ge bis bu ne ñu tagale ta mbokk ba sa dekkano ge momi nak yow sa xol agna ci wo fo xamne de sax mënu la waat bo gisee ku ne la def dara mbokk yi amna ci nit ñi ñoo xamne fekke fu ñuy sang ab neew ak fiñ koy sànge duel fàttali yàlla duel fàttali yowmal qiyaama am na ci nit ñi ñoo xam ne mën nañoo andi ca néew ba jàpp ca jaag ga bokk ci na ko sàng bokk ci na ko suul dugal ci bammeel bi te du tax seen xel dem ci yàlla du tax mukk ñu tuub loolee nag xol bu woo la boo xam ne bi googa waaye nag ëpp na ba tey bokk na ci mandargay symptôme yi feebaru dooful iman koo xam ne ki du mel mukk ngir yàlla koo xam ne du mer ngir yàlla ab jullit su mer jotee day mer ngir yàlla dëgg wax leen ma rek kuñ taagata yaay nooy la ah da ngay jéggu waa góora waaye jéggu jengu jengu def li nga man lepp ndax lan da nga mer ko la taxam na ko jëm ni ko la taxam na ko jëm ni geneen jëm la taxam na te moy sa yaay de bismillah kon bo sa bo degge lu deppawut bu jëm ci sa yaay te jëm la geneen jëm ko to yow da ngay mer sa bo gisee wala nga degge lu deppawut bu jëm ci njibuk yalla subhanahu wa ta'ala lu jëm ci njibuk sayyidina muhammad sallallahu